Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 4 czerwca, minęła 15. Radosław Mróz, zapraszam na serwis. 12 osób aresztowanych w związku z zamachem w Londynie. Politycy zawieszają kampanię. Dwóch Polaków wśród poszkodowanych w wybuchu paniki w Turynie. Rannych jest ponad 1500 ludzi. W tym serwisie Trójki także o proteście taksówkarzy. Brytyjska policja zatrzymała 12 osób, które mogą mieć związek z zamachem w Londynie. Do aresztowań doszło w dzielnicy Barking we wschodniej części miasta. Rano funkcjonariusze przeszukali tam mieszkanie, w którym miał przebywać jeden z podejrzanych o udział w nocnym zamachu. W rejonie ataku ciągle obowiązuje policyjna blokada. Mieszkańcy są w szoku. Tak o sytuacji w Londynie mówi przebywający w brytyjskiej stolicy nasz redakcyjny kolega Dariusz Rosiak. Środek miasta, te okolice London Bridge, tego targu Borough, na którym dokonano zamachu, są w dalszym ciągu odgrodzone, nie można się tam poruszać, ale nie przesadzajmy, Londyn to jest bardzo wielkie miasto i w 99% tego miasta życie toczy się normalnie. Oczywiście, że ludzie są zszokowani tym, co się stało i przede wszystkim są zszokowani tym, że jest to trzeci zamach w ciągu 70 kilku dni. Partia Pracy i Partia Konserwatywna po zamachu zawiesiły kampanię przed czwartkowymi wyborami parlamentarnymi. Dariusz Rosiak podkreśla, że poza tym atak nie ma wpływu na bieżącą politykę w Wielkiej Brytanii i nikt też nie próbuje go wykorzystywać do swoich politycznych celów. Na razie nie ma żadnego związku pomiędzy tym, co będzie w czasie wyborów, a zamachem. To znaczy wszystkie partie jednoznacznie potępiły to, co się dzieje. Nie ma nikogo, kto próbuje to w jakikolwiek sposób wykorzystać. Także politycznie myślę, jest pełna jedność i pełna zgoda, że nie wolno tego wykorzystywać w celach politycznych. A w intencji ofiar modlił się dziś papież Franciszek. Terroryzm tej nocy w Londynie znów uderzył w niewinne osoby cywilne. Módlmy się za ofiary oraz ich krewnych. W nocnym zamachu w centrum Londynu zginęło według ostatnich doniesień 7 osób, a 48 zostało rannych. Zginęli też trzej napastnicy, którzy zostali zestrzeleni przez policję. Teraz w serwisie Trójki Turyn. Tam do ponad 1500 ludzi wzrosła liczba rannych po wybuchu paniki. Wśród nich jest dwóch Polaków. Do dramatycznych wydarzeń doszło wieczorem. Kibice na placu San Carlo oglądali finałowy mecz Ligi Mistrzów. Wystraszył ich huk przypominający wybuch bomby. Z najnowszych informacji wynika, że trzy osoby znajdują się w stanie krytycznym. Polski konsulat poinformował, że wśród rannych było dwóch Polaków, z których jeden był hospitalizowany. Wczoraj wspólnie mecz oglądało 40 tysięcy kibiców. Około 22:30 ktoś zdetonował petardę. Rozległy się okrzyki bomba i wybuchła panika. Niedługo potem napierający tłum spowodował, że z ogromnym hukiem runęła metalowa bariera przy wejściu do podziemnego parkingu. Kibice myśleli, że eksplodowała kolejna bomba. Policja poszukuje osoby, która odpaliła petardę. Wiele osób pokaleczyło się szkłem rozbitych butelek. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Taksówkarze szykują się do protestu. Jutro w kilku największych miastach Polski korki będą większe niż zwykle. Przewoźnicy domagają się od rządu zmiany prawa, aby wyeliminować ich zdaniem nieuczciwą konkurencję Ubera. To aplikacja, dzięki której bez licencji czy kasy fiskalnej można świadczyć usługi przewozowe. Musi mieć kasę fiskalną, musi mieć ubezpieczenie, muszę mieć bite w dowód, że to jest taksówka, muszę mieć wszystkie takie koncesje, wszystko. Oni mają nic, to jest prywatne auto, które ma aplikację taką zwykłą w kieszeni i nudzi mu się, to wychodzi, wsiada i jedzie. No wolna Amerykanka, tak. Mówili nam taksówkarze we Wrocławiu, którzy rano zamierzają zablokować parking przed Urzędem Wojewódzkim. Protesty mają być też w Łodzi, w Poznaniu czy w Warszawie. W stolicy kierowcy zapowiadają gwiaździsty przejazd do centrum, który ma zablokować całe miasto. Barwny pochód, muzyka i wspólne czytanie. Tak Łódź świętuje Ogólnopolski Dzień Władysława Reymonta, pisarza, prozaika, nowelisty, laureata Nobla w dziedzinie literatury. Łodzianie spotkali się przy pomniku Kufer Reymonta przy ulicy Piotrkowskiej. Jest podczas Dnia Reymonta sam Reymont również, jak to się stało, 150 lat od urodzin. No tak, urodziłem się, nie miałem innego wyjścia. Pan co roku wciela się w postać Władysława Reymonta, na sobie ma pan strój z epoki. To jest epokowy strój, drugi raz jestem Reymontem, sporo nam poświęcił, zarówno polskiej wsi, jak naszemu miastu, chociaż był w Łodzi krótko bardzo. Niesamowity obserwator, po prostu, który potrafił to wszystko ująć na karty papieru. Reymont, i uważam do dzisiejszego dnia, mimo że wielu próbuje, nikt nie napisał tak barwnie, tak mięsiście o Łodzi, o tym mieście. I wizytą w Łodzi. Kończymy ten serwis Trójki, już zapraszając na kolejny o 16:00. Na południowym wschodzie kraju pogodnie, na pozostałym obszarze więcej chmur, lokalnie opady deszczu, nawet intensywna także. Zapowiadane są burze z gradem i silnym wiatrem. Od 18 do 29 stopni. Wieczorem i w nocy na zachodzie pogodnie, w centrum deszczowo, na wschodzie burzowo. Od 10 stopni nad morzem do 13 w centrum i do 16 na Podkarpaciu. Jutro na zachodzie chmury, w górach deszcz, poza tym pogodnie. Od 19 do 24 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wojtechu, jak wybrać najlepszy prezent dla dziecka? To proste, tak żeby służył także nam. No bo kto bawi się konsolą i dronem, gdy dzieci idą spać? No właśnie, drodzy Państwo, pomyślcie czasem o sobie. Spraw technologię dziecku i sobie. Teraz laptop HP z procesorem Intel Core i3, dyskiem twardym 1 TB za 2199 zł. Do 7 czerwca także w 50 ratach. Co to? Technologia tak ma. Polska! Biało-czerwona! Chrypa? Weź Vocaler. Wyrób medyczny Vocaler łagodzi podrażnienia gardła i strun głosowych. Likwiduje chrypę szybko i skutecznie. Vocaler na chrypę i suchość w gardle. Już od jutra w Lidlu tydzień francuski, a w nim oryginalne francuskie sery już od 4,99 za opakowanie oraz suszone salami z orzechami włoskimi w supercenie 7,99 za 250 gramów. Lidl, co tydzień coś nowego. Na liście przebojów Toyoty utwór Kain Stanek. Pamiętacie go? Wsiadaj, bracie, dalej hop. A ten znacie? Nie chcę Skody ani Opla, Ford, Fiat, a po co? To może Toyota? Odwiedź jeden z naszych autoryzowanych salonów i sprawdź promocje na przebojowe modele. Jednym z naszych przebojów jest Toyota Yaris w cenie już od 43 200 zł z klimatyzacją i radiem. Szczegóły w salonach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Kłaniam się nisko. Dzień dobry, nazywam się Marcin Kiedryński i zapraszam na siestę. W studiu w Warszawie jest Iwanka Kunewa, a w odległym studiu, w dalekim mieście, mieście prawdopodobnie najważniejszym dzisiaj w Polsce, siestę zgodził się zrealizować pan Andrzej Czubiński. I ja w tym miejscu chciałem podziękować z całego serca wszystkim trójkowiczom, których miałem szczęście spotkać w ostatnich, nie wiem, może 10 dniach, kiedy każdego wieczoru byłem gdzie indziej, spotykałem się z naszymi słuchaczami kolejno w Kraśniku, Wieliczce, Gliwicach, Kędzierzynie Koźlu, Poznaniu, Zielonej Górze, Legnicy. To były bardzo szczęśliwe i wzruszające spotkania. I cóż, chciałbym dzisiaj tę audycję zadedykować im wszystkim, którzy od lat słuchają naszego programu i są tak silnie emocjonalnie z nim związani. A dzisiaj ten program będzie dość niezwykły, przynajmniej w swojej pierwszej odsłonie, niezwykły jak na siestę, bowiem, jak zapewne się Państwo domyślają, jesteśmy dzisiaj w Opolu, a skoro tak, to tylko w jeden sposób tę siestę można otworzyć. Jeszcze wciąż mieści się wiele zła. I dziwne jest to, że wiekiem gardzi człowiek. Dziwny ten świat. ludzkich spraw. Czasem aż wstyd przyznać się. Nadszedł już najwyższy czas nienawiść zniszczyć w sobie. Wiedzą Państwo, kiedy Czesław Niemen śpiewał te słowa? W 1967 roku, dokładnie pół wieku temu. No nie udało się, prawda? Dzisiaj w Sieście z Opola Czesław Niemen miał zacząć nasz program piosenką Pod papugami, którą wielbię. Tak wybrałem wczoraj wieczorem, ale potem oczywiście stało się to, co się stało i w ostatniej chwili te decyzje zmieniłem. I tak czytając te wiadomości ze świata, nie pierwszy raz zresztą w internecie, czytam też czasami komentarze na forach pod tymi wiadomościami i szczerze mówiąc od jakiegoś czasu ta wiara we mnie staje się coraz wątlejsza. Wiara w to, że ludzi dobrej woli jest rzeczywiście więcej. Nie mam takiej pewności. Rok 1967 to jest ten czas, który ostatnio nazwaliśmy czasem miłości, czy też radiem miłości. My od paru tygodni sięgamy po muzykę z końca lat 60., przełomu lat 60. i 70., nazywając ten nasz kącik w ten właśnie sposób. Więc chciałbym ten wątek pociągnąć z tego samego roku, 67. Ewa Demarczyk. Masz takie oczy zielone, zielone jak letni wiatr zaczarowanych lasów i zaczarowanych malw. Dla ciebie mały ogrodnik w tysiąc w kapocie stracha na ogle. Pragnął ci miłość przysiąc, więc z koszem groszków ma

mówi o Wojciechu, mówi też jego rodzina, mówią przyjaciele, ale oprócz tego jest tam też kilka rozdziałów, takich esejów właściwie, które posiłkując się nieuchronnie tekstami Młynarskiego opisują te trzy złote dekady jego twórczości, czyli lata 60., 70. i 80. To jest numer zupełnie nadzwyczajny. To jest coś, co po prostu każdy powinien mieć na swojej półce. Obok oczywiście płyt z piosenkami Wojciecha Młynarskiego. A wśród nich na przykład tą piosenką. To jest rzecz jeszcze wcześniejsza, rok 1964 i jakby odrobinę teraz zapomniana, jakże niesłusznie, Krystyna Konarska, przepiękna dziewczyna, w której zabójczo kochał się, jak powiadają legendy, Zbigniew Cybulski. I ten temat, który do dzisiaj jest klasykiem polskiej piosenki, ona śpiewała jako pierwsza. Skąd go znam, czasem spotyka mnie jesienny śmieszny pan. Parasol wielki ma i zmartwień trochę też. Przez pusty idzie park w czerwony liści deszcz. Lecz gdy ostatni świat pożółknie znów, powróci znowu tam, jesieni szukać bar, jesienny śmieszny pan. A wtedy spotkam go i pójdę z nim przez park, on będzie blisko. Świat pożółknie znów i biała wzejdzie mgła, będziemy razem szli, jesienny pan i ja. Świat pożółknie znów i biała wzejdzie mgła, będziemy razem szli, jesienny pan i ja, jesienny śmieszny pan i ja. Krystyna Konarska. Wojciech Młynarski napisał tę piosenkę u progu lat 60. wspólnie z Romanem Orłowem. I jak państwo, zwłaszcza Siestowicze, świetnie pamiętają, ten początek lat 60. to był dziki szał bosanowy. Wtedy amerykańscy muzycy jazzowi pojechali na takie sponsorowane przez rząd tournée do Brazylii i tam grali straszny jazz, ale spotkali między innymi Jobima. I on ich nauczył, że można też grać troszeczkę czulej, odrobinę inaczej. Stan Getz wrócił do Ameryki i zaczął grać bosanowe, tak jak nikt nigdy już zresztą po nim. I świat oszalał kompletnie. I to była taka fala, która rozszerzała się po całym globie i wtedy, w 63-64 roku dotarła także do nas. I to był jesienny pan, ten pierwszy klasyk polskiej bosanowy, chyba tak możemy o nim dzisiaj powiedzieć. Wojciech Młynarski niech powróci w Sieście raz jeszcze i otworzy taki kącik już nie z czasów Radia Miłości, chociaż może też, zależy jak na to spojrzeć. Zaraz się Państwo zorientują. Ach, to był szał, gdy Duduś grał na saksofonie. Tworzył styl mych najlepszych chwil, mych młodych lat. Każdego dnia nadzieja szła w białym welonie. Spotkać mnie, zaprzyjaźnić się, iść razem w świat. Wciąż na Mokotowskiej, gdy zmierzch spóźnia się troszkę, tych chwil starym hybrydom. Gdy nastrój trwał i Duduś grał na saksofonie, naszym snom, marzeniom, łzom pan Duduś grał. Byliśmy nie winni w te dni i tak pogodni. Skrzył się czas od konceptów i dowcipu rac. Nie myślał nikt, że życie jest jak bar przechodni. Ostry start i gaz raz po raz, a potem kac. Lecz coś się nie starzeje, to chęć, by mieć nadzieję, to chęć, by choć w marzeniach wbiec tam, gdzie nastrój trwa i Duduś gra na saksofonie, naszym snom, marzeniom, łzom pan Duduś gra. Naszym snom, marzeniom, łzom pan Duduś gra. Wojciech Młynarski wspominał na dawne hybrydy, w których na saksofonie grał Jerzy Duduś Matuszkiewicz, jeden z największych polskich muzyków. I nawet nie mówię tutaj o jego arcykunszcie instrumentalnym. Nawiasem mówiąc, w tym utworze mam wrażenie, że na saksofonie altowym grał Henryk Miśkiewicz, wspominając też klasyki Dudusia, między innymi słynnego 40-latka. No właśnie, bo Jerzy Duduś Matuszkiewicz był... On po prostu, ja kiedyś miałem szczęście prowadzić w Łodzi z nim taki wieczór wspomnieniowy jego tematów filmowych i mówiłem wtedy, że muzyka Jerzego Dudusia Matuszkiewicza to jest właściwie taka ścieżka dźwiękowa do całego naszego życia. Że my, którzy urodziliśmy się w latach 60., nie ma możliwości, żebyśmy nie mieli we krwi, krwiobiegu, w systemie naszym takich tematów jak 40-latek właśnie, jak wojna domowa, jak Janosik, czy przede wszystkim ten jeden szczególny klasyk, który dzisiaj przypomni w dość oryginalnej formie pewna atrakcyjna młoda dama. Yeah. Ciekaw jestem, czy państwo rozpoznali natychmiast ten głos w klasycznym utworze Matuszkiewicza. To oczywiście stawki większej niż życie. Nawet jeśli państwo tego głosu od razu nie rozpoznali, to w tym kolejnym nagraniu nie będzie już chyba żadnych wątpliwości. Popatrz, listki takie młode, nim jesieni rdza i śmierć. Bądź proszę cię na rozstań moście, nie zabijaj tej miłości, daj spokojnie umrzeć jej. Bądź proszę cię na rozstań moście, nie zabijaj tej miłości, daj spokojnie umrzeć Tak, dzisiaj w Zjeście z Opola wspominamy te bardzo dawne festiwale, których nawet ja, będąc już panem w pewnym wieku i solidnie siwiejącym, nie mogę pamiętać. Festiwale Lata Miłości z lat 60. Natomiast tak powoli zbliżaliśmy się do czasów odrobinę bardziej współczesnych i nie mogłem sobie odmówić tej przyjemności. Sięgnąłem do Festiwalu Opolskiego, na którym miałem szczęście debiutować w roku 1988, wtedy na scenie. Grzegorz Ciechowski zaprosił mnie do prowadzenia koncertu debiutów, które on reżyserował, produkował muzycznie, może tak. I ja miałem wtedy parę dni wcześniej skończonych 20 lat i na tym festiwalu Hanna Banaszak śpiewała sambę przed rozstaniem, czyli jest słynny klasyk Badena Powella Apelo z tekstem Jonasza Kofty. No nie muszę dodawać, że wtedy, jak zresztą 3/4 męskiej populacji, podkochiwałem się bardzo intensywnie w Hannie Banaszak, co oczywiście naturalnie wszystkim nam zostało. I to były dla mnie nadzwyczaj i szczęśliwe, i takie kształtujące momenty, te pierwsze moje Opola. Pamiętam, 2 lata później chyba pojechałem z Trójki, już będąc, zacząwszy pracę w naszym programie, pojechałem jako korespondent na Festiwal Opolski. Mnóstwo tam się oczywiście działo rzeczy, ale ja wróciłem i powiedziałem, okej, fajny był festiwal, ale tak naprawdę tylko jeden człowiek tam się liczy. I zrobiłem całą audycję tylko o jednym artyście. Uważałem wtedy i uważam do dzisiaj, że to jeden z największych twórców polskiej piosenki. Los cię w drogę pchnął i ukradkiem drwiąc się śmiał, bo nadzieję dając ci fałszywy klejnot dał, a ty idąc świat patrzysz w klejnot ten co dnia, chociaż rozpacz już od lat wyziera z jego dna. Co dnia na rozstaju dróg, gdzie przydrożny Chrystus stał, zapytałeś, dokąd iść, wrazobliwą minę miał. Przystanąłeś więc, z płaczem brzuch sprzymierzyć się i uronić pierwszy raz w